الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور سورة التغابن مدنی سورة ہے کے اعتبار سے 108 نمبر سورۃ التحریم کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 64 نمبر پر ہے سورۃ المنافقون کے بعد ہے ربط ما سبق سے صورت میں اللہ رب العزت نے ترغیب الی الانفاق والجہاد کا تذکرہ فرمایا انفاق اور جہاد کی طرف اللہ رب العزت نے شوق بلایا تو اس صورت میں اللہ رب العزت مقاصد اربعہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ مقاصد جن کے لیے جہاد کیا جائے گا جن کے لیے لڑا جائے گا جن کے لیے جو ہے مال خرچ کرو گے اور جہاد کرو گے ان مقاصد کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں دوسری وجہ گزشتہ سورت کے آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ تَرْغِيبُ لِلْإِنفَاقِ کہ مال کو خرچ کرو تو یہاں پر اللہ رب العزت ترغیب للانفاق ذکر فرما رہی ہے اور الفاظ سے ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم آیت نمبر 17 میں اور الفاظ سے اللہ رب العزت ترغیب للانفاق ذکر فرما رہی ہے تیسری وجہ گزشتہ صورت میں آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ پھر ایمان والے تمہیں جو ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی کتاب سے جو ہے غافل نہ کر دے تو یہاں پر جو ہے مضمون کو اللہ رب العزت ترقی دے رہے ہیں 14 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم یہاں پر اللہ رب العزت بیویوں کا اضافہ فرما رہے ہیں وہاں پر صرف مال اور اولاد کا تذکرہ تھا تو یہاں پر بیویوں کی اللہ رب العزت اضافہ فرما رہے ہیں حضرت سورت سورت منتاز ہے آیت نمبر 2 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن حکم دا گئے کہ قیامت کا اقرار جو ہے اللہ نے ذکر کیا ہے یوم التغابن، نو نمبر آئے گی، یہ نام کوئی اور نہیں ہے۔ سورت انتاز ہے 11 نمبر آیت پر، وہاں اصاب ابھی مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے ہیں تو ان کے دل کو اللہ رب العزت مصیبت میں بھی مضبوط کر دیتے ہیں۔ سورت مطاد ہے آیت نمبر 16 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو، ما استطعتم جتنی تمہاری طاقت ہو، ہر پیغمبر نے جو ہے اپنی قوم کو یہ بات بتائی کہ مرنے کے بعد جو ہے اللہ کے پاس جو ہے وہ حاضری ہوگی, حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا, جزا اور سزا اعمال کی واقعہ ہوگی, یا بشکل جنت یا بشکل جہنم. یہ چار مقاصد ہیں: توحید, رسالت, صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرہ. مقاصد اربع عالیہ سے کیا مراد ہیں؟ وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر دے جس کو ہی پتا نہیں ہے. مقاصد اربع عالیہ, وہ بندہ ہاتھ کھڑا کر دے جس کو یہ چیز معلوم نہ ہو کہ مقاصد اربع عالیہ سے کیا مراد ہیں. سمجھ آئی؟ میں جب سوال کروں گا اور اگر آپ کے ہاتھ پر دوبارہ جو ہے وہ سب کے نہ اٹھے نا تو پھر اچھا نہیں ہوگا. سمجھانے کے لیے آ گئی جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ مقاصد اربع عالیہ سے جو ہے وہ کیا مراد ہے, اور میں نے آپ کو کہا کہ مقاصد اربع عالیہ سے مراد جو ہے وہ چار مقاصد جو تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں کامن تھے, مشترک تھے. اور مقاصد اربع عالیہ سے مراد چار مقاصد: توحید, رسالت, صداقت الکتاب اور آخرت. یہ چار باتیں: توحید, رسالت, صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں. عنقریب آج سے انشاءاللہ ہم پوچھنے والے ہیں, عنقریب ایک آدھ سورت کے بعد آپ سے پوچھ لیں. انگار ادا جگم, انگار ادا جگم برو بس جدا دشما اور جن باقی ملاقات بجا سوا کی ان شاء اللہ. سب اللہ ناصر سماوات و ناصر اور تقسیم سورت, سورت دو حصوں کو مشتمل ہے. پہلا حصہ دس آیات پر مشتمل ہے. اس میں جو ہے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں مقصد سورت کا, یعنی بیان فرما رہے ہیں مقاصد اربع عالیہ کا. تو کچھ باتیں ہم آپ کو یہاں پر جو ہے وہ یاد کیا کرتے ہیں, اگر آپ ذرا توجہ دیجئے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. اور اس میں نئے اور پرانے کا بھی جو ہے کوئی تصور نہیں کیا. ایک آدمی کہے میرے تو 3 سال ہو چکے ہیں, اور ایک آدمی کہے میں تو پہلے دن کا آیا ہوا ہوں, اس میں کوئی بھی چیز نہیں. تو پہلے دن کے آئے ہو یا تم جو ہے وہ 3 سال کے جو ہے وہ پرانے ساتھی ہو, اس میں یہ چیز نہیں ہے. جو چیز آپ کے سامنے جو ہے ایک مرتبہ کھلی گئی, اور اگر آپ سے استاد جو ہے اس کے بارے میں پوچھے اور اگر آپ کو اس کے جواب جو ہے وہ نہ آئے تو یہ آپ کی نالائق پن ہے. یہ بات جو ہے وہ دور کی ہے کہ تم 3 سال پرانے ہو یا 1 دن کے پرانے ہو. آپ کے سامنے جو چیز بیان کیا گیا, دوبارہ آپ سے اس میں جو ہے وہ پیش کیا گیا, آپ سے سوال کیا گیا, تو میں نہیں یاد کہ تم نالائق ہو. بات ہو اگر کوئی چیز نہیں آتی تو نالائق ہو, اگر 1 دن کے ہو یا 3 سال 3.5 سال کے. اس کی طرف جو ہے آپ توجہ دیا کریں. کوئی نیا ہے یا پرانا ہے, ہاں ہم پوچھتے نئے اسے نہیں ہے, نئے جو ہے زبان میں ٹینشن نہیں لے. مگر حق یہ بھی ہے, ان کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ اس کو یاد رکھے. ہم سوال جو ہے نہیں کرتے جو بزرگوں کو نہیں سوال دو, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزرگ کو ہم کسی کاٹے میں نہیں تمام شمار نہیں کرتے. یار کسی کاٹے میں یہ بادشاہ ہے, کبھی نہیں. اپنے آپ کو بادشاہ تم نہ بناؤ کہ تم کہو ہمیں تو یہ بادشاہ جو ہے وہ تصور کر گئے ہیں, پر ہم سے سوال بھی نہیں ہوتا. تم اپنے اندر یہ ابلیٹی پیدا کرو کہ میں سوال آپ سے نہ کروں, آپ ہاتھ اٹھائے اور مجھے پتہ چل جائے آپ کے چہرے پہ آثار کی اس کو پرواہ آتا ہے, تبھی جا کے میں آپ سے پوچھوں گا. تم تو اپنے اندر کوئی چیز جو ہے وہ پیدا کرو. دوسرا حصہ 11 نمبر آیت سے اختتام صورت تک ہے. اس دوسرے حصے میں اللہ رب العزت ترغیب الجہاد و انفاق کا تذکرہ فرما رہا ہے. پہلے حصے میں مقاصد اربع اور دوسرے حصے میں ترغیب الجہاد و انفاق. پہلے دعوے تو ہے چار اصول میں سے جو ہے وہ پہلا اثر جس کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا, جس کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کرام کی بعثت کری, جس کے ماننے پہ جنت, جس کے نہ ماننے پہ جہنم, تمام کتابیں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے آئی، تمام انبیاء کرام اس مسئلے کے بیان کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث کیے۔ تو اللہ رب العزت نے تو پہلا مسئلہ ذکر فرمائے، پہلا اصل دعوی توحید اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ، سب بھی ہونی لائن معافی سماوات و معاف الارض، تاکہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے لیے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمین پر ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے ہیں اور زمین پر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر پاکی بیان کرنے سے کیا پڑا؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات ہم نے نہیں سنی، سمجھا بھی نہیں گیا۔ کتنی صورتیں جو ہے وہ ذکر ہو چکی ہے، یہ سب بھی اور سب بہا کی لفظ سب بہار یو سب ہوں سب بہار یو سب ہوں، کتنی صورتیں جو ہے اور ہر صورت میں جو ہے یہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ کیا اس سے مراد ہے کہ آسمان اور زمین کی مخلوقات جو ہے وہ اللہ کی بات میں بیان کرتی ہے؟ ہمارے سہیلا عبدالرحمانوں سے بانے ہار سے مراد ہے، مطلب وہ تشریح گوا ہاں وہ تفصیل گوا مان اسے پورا نہ سو زبان مان میں سے مراد سامان کو بند کر دیا انسان دا اللہ پاک کی بیانی کو زبان حال سر کو زبان کان سر پکوان ہو گیا ہے زبان حال سر سنگھ بیانی کال سو انسان پدوان حالت کی اللہ کا ہی بیانی زبان حال اور زبان قال سرا قال منم حال نہ منم خود میں پوئے یہ حنیف بھائی آپ بتا رہے ہیں تو کیا اگر اس میں توحید کیا ہے؟ حریم بھائی سمجھ آ گئی؟ ہاں یہ چیز ہے، یہ سب بھی حمد اللہ ناصر سماوات و ناصر الارض، پاک ہی بیان کرتے ہوئے درس کے بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے۔ اچھا یہ فیکٹری میں درس بلاتا ہے تو یہ دیکھیں، یہ بیمار بھی ہے اگر ہم کو شفائی کا ملا دی، بی بی ان کا جو ہے ہمیشہ ہائی ہوتا ہے، مگر بی بی جو ہے ان سے سوال بھی کسی وجہ سے نہیں کرتے، کیونکہ استاد کے سوال کے دوران جو ہے آپ کی بی پی جو ہے 240 کے بہت جاتی ہے، یہ ہے مجھے پتا چل جاتا ہے آپ کے رنگ جو ہے وہ اتنے سرخ ہو جاتے ہیں کہ اتنا سرخ کسی نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا جتنا میں آپ کو دیکھتا ہوں. تو کبھی کبھار جو ہے میں آپ کی رہنمائی اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ ویسے نہ ہو تیرا تو نہ بدل رہے. یہ سب کے الحمد للہ ماں سے تمام وہاں بھی بیان کرتے ہیں خاص اللہ کے لیے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے. کچھ زبان حال سے اللہ کی باتیں بیان کرتے ہیں اور کچھ زبان قان سے اللہ کی باتیں بیان کیا کرتے ہیں. یہ سراجی صاحب نے آپ کو بتلایا لہو الملک ولہ الحمد. زبان قان سے جو ہے اللہ کی باتیں بیان کرتے ہیں فرشتے انسان اسی طرح جنات یہ سب زبان سے جو ہے اللہ کی باتی بیان کرے سبحان اللہ عما یشرکون سبحان اللہ عما یصفون. اور باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ زبان حال سے اللہ کی باتی بیان کرتے زبان حال سے جو ہے اللہ کی باتی بیان کرتے. آسمان کو جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا بچپن میں اسی طرح جوانی میں دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ بڑھاپے میں جو ہے آسمان کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں. جو نظام ہے آسمان کا کہ اس میں جو ہے وہ سورج جو ہے وہ نکلتا مشرق سے ہے مغرب پہ غروب ہوتا ہے ستارے جو ہے وہ رات